cea către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel și zicem: fraților, Dumnezeu bogat fiind într-o milă, pentru cea multă sa dragoste cu care ne-au iubit pre noi, și fiind noi morți cu păcatele, împreună ne-au înviat cu Hristos, în dar sunteți mântuiți. Și împreună cu Dânsul ne-au sculat și ne-au pus aședea într-o cele cerești, într-o Hristos Iisus, ca să arate în veacurile cele viitoare bogăția cea mare a darului Său, într-o bunătate spre noi, într-o Iisus Hristos. Că cu darul sunteți mântuiți prin credință, și aceasta nu de la voi, a lui Dumnezeu este darul, nu din fapte, ca să nu se laude cineva, că a lui făptură sunt. Spre fapte bune, care mai înainte le-au gătit Dumnezeu, ca să umblăm întru ele. Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulă în sufoarte. Și pe unii au pus Dumnezeu în biserică, întâi preapostoli, al doilea pe proroci, al treilea pe dascări, după aceea pe puteri. Apoi darurile tămăduirilor, ajutorințele, isprăvnicile, felurile au doar toți sunt apostoli, au doar toți proroci, au doar toți dascări, au doar toți puteri. Au doar toți au darurile tămăduirilor, au doar toți în limbi grăiesc, au doar toți tălmăcesc, ci să răfniți darurile cele mai bune și încă mai înaltă cale vă arăt vouă. De aș vorbi în limbi omenești și îngerești, iar dragoste nu am, făcut m-am arahmă răsunătoare și chimval răsunător. Și de aș avea prorocie și de a ști toate tainele și toată știința, și de aș avea toată credința cât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu să-l arătăm, iar dragoste nu am, niciun folos nu-mi este. Dragostea îndelung răbdă, se milostivește. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se sumețește, nu se trufește, nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se întărâtă, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le sufere, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le laudă, dragostea nici odinioară nu cade. Și Duhului Tău, iată acum ce este bun sau ce este frumos, că vă porunci Domnul binecuvântarea și viață frumoasă. Stăpâne pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Stăpâne, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Sfânta Evanghelie de la Luca citire. A Iisus cu corabia în latura gadarenilor, care este de cea parte de Galileea, și ieșind de la uscat, l-a întâmpinat pre lui un om oarecare din cetate, care avea dragi, și de multe vreme în haină nu se îmbrăca, și în casă nu petrecea, ce în mormânturi. Iar văzând pre Iisus și strigând, au căzut înaintea lui și cu glas mare a zis, ce este mie și ție, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Celui prea înalt, rogu-te, nu mă munci pre mine, că poruncea Duhului necurat să iasă din omul acela, pentru că de mulți ani răpise pre dânsul, și legau pre el cu lanțuri de fier și cu obez, păzindu-se dar sfărâmând legăturile, se gonea de dracul prin pustie. Și l-au întrebat pe el Iisus grăind, cum îți este numele? Iar el a zis, Legion, că dragi mulți intraseră întrânsul. Și ruga pre el ca să nu poruncească lor să meargă într-o adânc. Și era acolo o turmă de porci mulți ce se pășteau în munte. Și ruga pre el să le dea voie lor să intre întrânși și le-au dat lor voie. Și ieșind draci din om, au intrat în poși, s-au pornit urma de pe țărmuri în Iazăr și s-au înnecat. Iar păstorii, văzând ceea ce se făcuse, au fugit și au spus în cetate și prin sate. Și au ieșit să vază ceea ce s-a făcut și au venit la Iisus. Și au aflat pre omul dintr-o care și se rădrace, îmbrăcat și întreg la minte, șezând lângă picioarele lui Iisus, și s-au temut. Și le-au spus lor și cei ce văzuseră cum s-a mântuit cel îndrăcit, și l-a rugat pre dânsul tot norodul ținutului gadarenilor să se ducă de la dânșii, că erau cuprinși de mare frică. Iar el, intrând în corabie, s-au întors, iar bărbatul dintr-o care și sărădrace ruga pre el ca să fie cu dânsul. Dar Iisus l-au slobozit pre el grăind: întoarce-te în casa ta și povestește câte ți-au făcut ție Dumnezeu. Și s-au dus propovăduind prin toată cetatea. Câte i-au făcut Iisus lui. Domnului peste voi toți, gospodari, și ca să ai virgame întotdeauna acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, majestatele sfinților, săviților și îndătorilor, laudaților, apostoli, cu ale sfinților, doctori, fără de ajuns, Cosma și Damian, ale Sfântului Ierarh Glicherie, mărturisitor, ale Sfântului Ioan Maximovici, acel împreună cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinț, Sădreță, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, pildă cu tremurătoare aflăm astăzi din Sfânta Evanghelie despre lucrarea diavolului atât de înfricoșată asupra oamenilor. De multe ori vedem în viața noastră de zi cu zi oameni chinuindu-se, târându-și zilele de azi pe mâine și nu știm de ce Doamne ai slobozit așa durere pe capul aceluia. Și ținând cont că ceasul morții este cel mai înfricoșat moment al vieții noastre, când treci de aici, din viață, dincolo, să nu uităm că este tot o repercursiune, un rod al vieții noastre. Deci iată-ne astăzi spuși prin Evanghelistul Luca în fața unui tablou cutremurător în care un om pătimea cumplit, parcă neavând nicio tămăduire de nicăieri. Deci din cuvântul Evanghelistului vedem că acel om era zbuciumat, chinuit de un legion de diavoli. Un legion în etimologia cuvântului antic însemna 6.000 de ostași. Deci așa era numele, chipurile acelui diavol din acel om, arătând Prin aceasta evanghelistul, insuflat de Duhul Sfânt, că omul acela era posedat, deci, de 6.000 de diavoli. Închipuiți-vă dacă numai unul singur, dacă are slobozene de la Dumnezeu, poate ucide într-o clipă tot pământul. Dar 6.000 de diavoli într-un bulgăre de carne care se numește om, chip și asemănarea lui Dumnezeu. De multe ori și mai ales în zilele noastre, când s-au mulțit cazurile de genul acesta, vedem oameni chinuindu-se. Sunt niște munci cutremurătoare, niște munci care de multe ori nici nu sunt crezute de cei care văd asemenea scene, ci spun că este o simplă actorie. Deci iată-l pe acesta, trăind în timpul Mântuitorului, chinuit de acest legion de diavol, umbla prin pustiu, prin mormânturi, se lovea cu picioarele, cu mâinile, cu capul, tot trupul lui era zdrobit, fiindcă diavolul nu putea suporta noblețea din om. Deci, cu alte cuvinte, diavolul era în acest om și purta acest trup pe unde voia el, doar un singur lucru, un singur punct nu putea să-l atingă, să-l vatăme, sufletul. Că el întotdeauna se duce la Dumnezeu și cere binecuvânt, cere voie de la Dumnezeu ca să intre în om sau să facă ceva necaz omului. Iar Dumnezeu, după cum discerne, uitându-se la cel care este chemat pe ispitire, îi dă voie să facă acest necaz, ispitindu-l pentru cel care vrea să se înalțe în viața duhovnicească, iar pentru altul să se chinuie pentru păcatele lui. Adesea vedem din Evanghelie când vin oameni pătimind cumplit la Mântuitorul, neavând nicio șansă de vindecare din altă parte. Iar Hristos, știindu-i adâncul sufletului și implicit durerea lui și faptele lui, îi spune, iartă-ți se ție păcatele tale. Deci iată un moment de vindecare, din care deducem că această pătimire nu vine din alt sens, din altă cauză, decât din păcat. Deci iată cum în acest om intră un legion de diavol și îl chinuie cumplit, lăsându-l când și când doar niște clipe ca să-și tragă și durerea trupului în firea minții lui. Spunea prorocul Isaia, iată moartea se urcă prin ferestre. Un cuvânt adânc, dar ce voia să spună? Că moartea vine prin senzualul nostru, prin cele 5 simțuri. Deci Dumnezeu ne-a pus cele 5 simțuri ca niște ferestre prin care privim lumea înconjurătoare. Ne-a lăsat această gingășie cu care să percepem lucrurile lui Dumnezeu și să ne îndulcim din frumusețea și slava lor. Dar ne-a pus și lege. Iar noi atunci când călcăm legea, deja aceea care ți este binefăcătoare se întoarce în sens invers, făcându-ți se o travă. Călcând legea, iată că tu săvârșești păcatul împotriva legii lui Dumnezeu. Iar diavolul care ne urăște de moarte nu vrea altceva de la noi decât prin momelile lui din fiecare clipă, prin această urzire a momelelor să ne depărteze de Dumnezeu. Pe cât posibil în fiecare clipă să ne certe cu Dumnezeu călcându-i poruncile lui. Deci cuvântul lui Dumnezeu ce sens are în viața noastră? Pentru cel care îl caută pe adevărat pe ziditorul lui, Cuvântul este ca o făclie în întuneric, este ca o mână întinsă mereu asupra copilului tău ca să-l păzești de cele vitrege și păgubitoare lui. El nu știe paguba care o poate suferi neascultându-te, dar tu trebuie să sări ca o leoaică, ca un vultur atunci când este pe marginea prăpăstiei. Deci iată aici acum Dumnezeu punându-ne lege, lege în mintea noastră, în această fărâmă de carne care își are sorginta din dumnezeire. Tu când o calci, omule, datorită poftelor tale, ți-ai deschis larg ferestrele, iar pe acolo intrând păcatul, după el vine cel ce pricinuiește și întreține păcatul, care este diavolul. Nu de mult, la Preasfințitul Ciprian în Grecia, a venit o femeie îndrăcită și făcea groasnic de urât în biserică și mai ales când îi se citeau molitele Sfântului Vasile. Cu darul lui Dumnezeu s-a vindecat, dar Preasfințitul a rămas cutremurat că aceasta, fiind o creștină bună, curată în viața ei morală și cânta și la strană la o biserică, nu înțelegea cum de-a intra diavolul în ea. Și în chinurile acelea, când chiar diavolul prin gura acelui rău pătimin vorbește și întrebat cum a intrat în această persoană, diavolul a spus, am găsit o fereastră deschisă, o fisură deschisă. Și care a fost? Cu toate că i-ai cântat lui Dumnezeu, răstignitului, că lui nu-i place să-i zică Hristos sau Dumnezeu, cânta cu mândrie. Deci mândrindu-se în sinea ei, iată ce frumos cânt, diavolul a prins această slăbiciune și încetul cu încetul a pătruns în sufletul ei până i-a umplut tot corpul ei și a început să o chinuie. Mă cutremur de câte cazuri sunt la ora actuală și pe măsură ce înaintăm în timp, oamenii se îndrăcesc. Chiar mulți dintre dumneavoastră pătimiți de aceste lucruri atât de cutremurătoare. Și nu sunt doi oameni care să pătimească în același fel. Unuia îi șoptește la ureche numai cuvinte murdare. Altuia îi aduce gânduri murdare, obscene, cuvinte triviale asupra divinității. Pe altul chiar îl bate. Sunt persoane și am cunoscut care se culcau oameni sănătoși și se trezeau vineți tot pe spate, pe trupul lor, câte bătaie le dădea noaptea în vis diavolul. Și cu adevărat, diavolul vine și te chinuie cutremurător de puternic prin diferite metode ale lui și urzeli, doar cândva te va găsi descoperit și în cele din urmă vei săvârși păcatul capital, sinuciderea. Așa ne dăm seama cum filozofii antici, prinși în acest corset al filozofiei păgâne diavolești, născocise în timpul Mântuitorului sau în timpul apropiate venirii lui Hristos, cea mai o trăvitoare dogmă, sinuciderea. Și mulți filozofi sfârșeau viața prin acest supliciu, am putea să spunem, și inclusiv pierdeau și viața veșnică. Deci păcatul capital este sinuciderea și care este din ce în ce mai pronunțată în omenirea zilelor noastre. Și sociologii lumii își pun întrebarea de ce se întâmplă atâtea nenorociri în lume, dar ei fiind oameni necredincioși nu pot să perceapă aceste lucrări drăcești, fiindcă ei nu cred nici în Dumnezeu și nu cred nici în diavol. Iar diavolul aici a vrut să aducă omenirea în această gândire și cea mai puturoasă gândire că el nu există. Dar el există și este prezent pretutindenea. Și ca să nu mai grăim din cărți, din pilde, ca pentru cei care sunt mai cârtitori și mai greu cred aceste lucruri, iată fapte întâmplate în zilele noastre. Și m-am gândit să nu tăinuiesc acest fapt care l-am întâmpinat chiar noi și l-avem caz viu la mănăstirea din Tulcea. Cum într-un băiat nou, începător în mănăstire, a intrat diavolul. În ce hal a putut să-l chine pe acest om că l-a aruncat în fântână? Și s-a dus până în adâncul fântânii și a reușit să iasă și să ținea de cablul care ținea pompa acolo în fântână și striga de acolo, scoateți-mă că vor să mă nece. Că el, după ce l-a făcut să se arunce în fântână, imediat a plecat, iar omul rămâne să plătească pagubele. Apoi l-a luat și l-a dus într-un copac ca să se spânzure și a pus lațul în gât și și-a dat drumul. Și a căzut în cădere liberă și s-a trezit fără funie. Dar s-a trezit cu dureri în trupul lui. Aceasta a fost numai mijlocirea bunului Dumnezeu. Întâlnim oameni care săvârșesc niște fapte de sinucidere care medical este imposibil să mai trăiască și totuși sunt vii. Fapt pentru care Dumnezeu, neîntorcându-și fața de la acela, diavolul nu are nicio putere. Că în impertinența lui și în răutatea lui drăcească, el vrea ca să-l ducă pe om în această desnădejde ca să se sinucide, să facă el cu bună știință acest lucru. Unii dintre dumneavoastră poate vă amintiți de cazul de la Sătioara cu un tânăr care a venit acolo la Sătioara, la mănăstire, și a treia zi după ce a venit s-a dus în pădure și s-a spânzurat. Și dracii l-au dus acolo și l-au spânzurat. Deci, dragilor credincioși, aș vrea ca să vă pun în temă cu aceste lucruri atât de cutremurătoare pentru timpurile acestea, că păcatul care domnește lumea la ora actuală nu face altceva decât să pregătească cărările cât mai bătătorite pentru diavol. Dacă unii dintre dumneavoastră nu aveți probleme în acest sens, în această conjunctură a vieții noastre, aveți grijă că aveți copii, aveți rude. Și el se strecoară, se furișează, cum vine animalul de pradă ca să nu simtă victima. Întâi îți sustrage atenția și apoi încetul cu încetul te vânează de așa natură, te încorsetează și nu mai poți să ieși. Un lucru cutremurător, văd că din ce în ce mai mulți bețivi care se hrănesc cu această patimă cutremurătoare se îndrăcesc în final. Încep să vadă diavoli, încep să se vorbească singuri, să se bată singuri. Și când se trezește, nu poate să recunoască acest lucru. Și mulți sunteți mușcați de acest flagel al societății noastre contemporane. Acest băiat de la Tulcea, acest frate de mănăstire, tot purtat de duhul diavolului, a dat foc la niște clăi de fân și a ars până în pământ totul. Și se trezea când și când, spunea, arde, hai să stingem. Și mergând spre foc, zicea, pentru ce să sting? Deci așa alterna omul și cu diavolul din om. Iar când l-au dus la spital, l-au băgat în cămașă de forță, s-au cutremurat toți de acolo din spital ce vorbea acesta. Interogat de medic, cine ești? Eu sunt dracu. Și o să vedeți voi ce o să vă arăt eu, că eu sunt diavolul și cer de la tatăl meu, de la stăpânul meu, de la Dumnezeu meu, Lucifer, să-mi vină întărituri pentru voi oamenii. Un mare filozof creștin din secolul trecut își punea întrebarea de ce Sunt atâtea păcate în lume și atâtea necazuri în lume. Și iată cum s-a dat răspunsul. În timpurile trecute, când creștinismul era la apogeu, pustiile pământului erau locuite de către pusnici. Și acolo era lupta cea puternică, era linia întâi, era frontul care păzeau creștinătatea. Acolo se dădea adevăratul război. Cele mogârdețe de oameni uscați de atâta post și priveghere și rugăciune, de atâta lacrimă pentru mântuire, polarizau cu alte cuvinte diavolii, iar lumea în cetate stătea liniștită. Ce-au făcut jidanii, dușmanii de moartea lui Dumnezeu? De-a lungul sutelor de ani au distrus aceste pustii și, nemai fiind pusnici, diavolii coboară în cetate, iar omul fiind les necăzător, deja se duce de râpă și el, și păstorul, și biserica, cărarea fiindu-i atât de mare. Dragilor credincioși, trebuie să avem o foarte mare atenție, nu cumva pătimind de aceste lucruri datorită cinează, indiferent cine ești tu. Singura armă cu care te poți bate este Sfânta Cruce și toate sfintele taine în dreapta credință. Văd că se mediatizează din ce în ce mai multe posturile de televiziune, cazuri de îndrăcire și așa prezici și exorciști. Termen probabil adus de prin India, nu știu de pe unde. Și preoți care folosesc fel de fel de mijloace, unul chiar ceva grotesc, călca cu piciorul și avea și vreo 100 de kilograme pe cel care era îndrăcit. Nu se fac lucruri de genul acesta. Și acest soi de diavol nu iese, de cum spunea Mântuitorul, numai cu post și cu rugăciune și cu priveghere. Ca să te hazardezi la o luptă de genul acesta, să salvezi pe un om, să nu uităm că întâi trebuie să te înconjori tu cu acea platoșă a credinței tale din interiorul tău și nu te poți aventura în acest necunoscut. Mai mult decât atâta, sunt femei care citesc molitele Sfântului Vasile și se duce lumea cu duiumul acolo. Sunt niște minciuni, sunt niște lucruri mai drăcești decât acesta care le-au scris condeiul istoriei creștine. Iubiților credincioși, în afară de Sfânta Biserică, nu găsim vindecări și aceste lupte nu se pot birui decât numai în dreapta credință și cu rugăciunea, în dreapta credință și cu nevoința făcută cu rânduială dată de preot, de duhovnicul tău. Că spune Mântuitorul în Evangheliile sale că diavolul a ieșit și caută în tot pământul și nu găsește decât loc uscat și fără de apă și se întoarce înapoi în cămara de unde a ieșit. Și găsim cămara măturată și înfrumusețată, aduce încă 7 duhuri cu el. Și atunci este durerea mai mare, acea de apoi, decât cea de întâi. Vedem că spune metaforic Mântuitorul cămara, care este a sufletului, o găsește măturată și înfrumusețată. Și venind diavolul, nu numai el intră, ci mai aduce încă 7 duhuri. Aici Dumnezeu grăiește din murdăria diavolului, adică lui nu-i place să aibă curăția sufletului în sens duhovnicesc, adică să fie om împodobit cu rugăciune, cu pază de păcat, să aibă Sfânta Cruce cât mai dreaptă, nu schimonosită, și să creadă în ea. Să creadă cu tot sufletul lui, cu tot cugetul lui în ziditorul lui. Deci aceasta este cămara înfrumusețată și împodobită, iar pentru diavol este murdară, că lui nu-i plac lucrurile acestea curate și dumnezeiești. Deci cei ce spune că el găsește cămara măturată și înfrumusețată, o găsește într-adevăr măturată din punctul lui de vedere, de fapte bune. Ești gol pe dinăuntru. Ești un om ca o stâncă de piatră rece, doar chipul ai de asemănare, de chip și asemănare a lui Dumnezeu, că în rest ești putred, ești murdar. Și acolo vine și șasează diavolul locaș. Și găsim în viețile sfinților câte metode folosește diavolul. Amintiți-vă din pildele care s-au mai spus cum un oarecarele, vrând ca să profite de soția unui creștin, ea fiind o bună creștină, a făcut farmece. Și așa de puternici au fost aceste vrăjitorii, încât că omul când a venit acasă și-a găsit femeia ca un cal. Uitându-se la ea, o vedea în chip de cal. S-a închinat, poate o nălucire, el tot așa o vedea. Dar fiind creștin și având oamenii înduhovniciți în timpul acela, ce putea să facă? I-a pus căpăstru în bot calului și s-a dus cu ea în mănăstire. Toți ucenicii starețului au văzut pe acest om intrând cu un cal în mănăstire și îl întreabă pe stareț: Avo, dar ce caută acest om aici la noi? Și spune: ceea ce vedeți voi nu este adevărat, nu este cal, ci este femeia lui, dar diavolul o arată tuturor în felul acesta. Stariți o vedea ca pe o femeie, normal, ceea ce era, dar se arăta în așa nălucire tuturora, încât că o vedea în chip de cal. A trebuit multă rugăciune ca să zdrobească aceste farmece așa cutremurătoare. Deci să nu ne mirăm că vedem iubiților credincioși la timpul acesta făcându-se minuni de pretinse țigănci sau chiar și oameni stilați în lume făcând vrăji, farmece și toate nebuniile acestea. Cei care ați urmărit emisiunea aceea la Credo, când s-a dat filmul acela scurt cu acea bătrână care făcea vrăji, nu făcea altceva decât ducea pe mătură pe un oarecarele. Chiar acea doamnă etnografă, ea a făcut acest film și spunea că este un cântec, un blestem de dragoste. Deci pe acela care îl numea în incantațiile ei, îl ducea din casa lui, de la familia lui și îl ducea acolo, în curtea aceea unde trebuia să ajungă, la acea femeie care îi făcea vrăj. Dar multă lume se plânge că are vrăj. Să nu credeți chiar toate necazurile vin pe capul oamenilor chiar din cauza că i s-a făcut vrăj. Dar uite-te în tine, omule, și vezi-te tu pe tine cât de drept ești. Oare tu ții pasul cu Sfânta Biserică? Oare tu faci o rugăciune? Oare copiii tăi îi ții sub atenția ta și din contra proliferezi toate nebuniile lumii aceștia? Și încetul cu încetul, iată cum se cațără diavolul până la ferestrele tale și intrând în tine îți croiește aceste necazuri. Chiar am cunoscut un caz, o fică duhovnicească de-a mea, care s-a sinucis la 18 ani datorită faptului că a avut o altercație cu prietenul ei. S-a otrăvit și a murit ca un pui nevinovat. Ne punem întrebarea, toate aceste cazuri care le-am enumerat și atât de multe întâmplându-se în lume, cine este vinovat? Oare e vinovat Dumnezeu? Dacă îl iei pe fiecare în parte care pătimește de acestea și îi scuturăm viața lui, filmul vieții lui, găsim într-adevăr o explicație. Și cum spune într-o rugăciune, Doamne, învață-mă din pildele altora și nu din pildele mele să înveți pe alții. Nu din bătăile mele, Doamne, să înveți pe alții, ci învață-mă din pildele altora, din bătăile altora. Iar prorocul David spune că nu este privire spre moartea lor și întărire din bătăile lor. Este o mare filozofie a înțelege bătaia lui Dumnezeu. Dacă o înțelegi creștinește și cu smerenie, Doamne, într-adevăr sunt vinovat pentru necazul care mi l-a adus, Dumnezeu te scoate imediat. Dar dacă cu ostentație te ceri cu Dumnezeu, pentru ce, Doamne, mi-ai trimis acest necaz, evident că diavolul mai mult intră în tine. Cu tremurător lucru este proliferarea acestor lucruri grecești de către societatea înaltă care se consideră franc-masoneria. Aceștia, care sunt o emanație a evreilor după pierderea războiului cu Dumnezeu, după ce l-a răstignit pe Hristos, n-au făcut altceva decât să născocească aceste lucruri drăcești și le aruncă asupra creștinilor. Știu destul de bine filozofia creștină și își dau seama destul de bine cum poate să-l prindă pe om diavolul. Și el îi pregătește omului aceste pofte, aceste momeli, aceste capcane trupești, iar omul căzând în ele, evident că otrăvindu-se, se depărtează de Dumnezeu și îi pregătește cărarea diavolului. Acești oameni care fac parte din societatea ocultă și care îmi pot permite să spun că stăpânesc lumea la ora actuală, au făcut pact cu diavolul. Că vedeți dumneavoastră, ei au pierdut totul prin răstignirea lui Hristos pe cruce. Au pierdut ungerea dumnezeirii, răstignind, ucigând chiar pe unsul Domnului, pe Fiul lui Dumnezeu. Au pierdut darul lui Dumnezeu, ucigând însuși dătătorul darului. L-au pierdut pe Dumnezeu, ucigându-L pe Dumnezeu pe cruce. Deci, dragilor credincioși, fără numai că ei au rămas altui Dumnezeu, diavolului. Și așa ne explicăm durerile atât de pătimitoare și de usturătoare pentru lumea de astăzi. Se pregătește pentru mileniul 3 o adevărată robie pentru toată lumea. Dacă voi putea și mă va lumina Dumnezeu, vom ține și vom discuta câteva cuvinte despre această societate ocultă ca să vedeți cât de discret s-a deschis poarta și tu singur intri în ea. Că el știe bine că la judecată va fi întrebat, de ce ai făcut acest lucru pentru chipul și asemănarea mea pentru om? Iar el imediat se eschivează. Nu l-am tras eu în capcană, eu i-am jucat momeala, deci am mușcat din ea. Cum este pescarul la malul mării? E vinovat pescarul pentru că l-a prins pe pește? Peștele, datorită poftei lui, a mușcat din momeală. Sau vânătorul în pădure, sau pasărea cum cade în laț. Deci nu în zadar, cum spunea înțeleptul Solomon, se întind lațuri păsărilor. Acestea sunt cursele în care te prinde diavolul, iar tu dacă nu ești luminat cu luminarea Duhului Sfânt care izvorăște din Sfânta Scriptură cea adevărată, călătorești în întuneric. Pe urmă vă veți plânge că, iată, auzi zgomote în urechi. Uită-te cu zeci de ani sau cu ani în urmă cum aveai zgomotele rocărilor în urechi. Te plângi că ți-a învinețit ochiul. Uită-te în urmă și vezi cum ți-l învinețeai tu prin culorile care le puneai pe tine. călcând legea lui Dumnezeu, că este păcat și acest lucru. Deci din aproape în aproape diavolul primește slobozenie de la Dumnezeu ca să-ți dea această palmă, iar tu, dacă ești om cu minte și cu frică de Dumnezeu, înțelegând lucrarea dumnezeirii, dacă nu înțelegi din cuvânt, care este pentru om, măcar să înțelegi din bătaie. Că același raport de conduită este între Dumnezeu și oamenii, cum este între dumneavoastră ca părinți și copii. Întâi îi spui, măi copilul meu drag, nu faci acel lucru. Iar dacă el nu te ascultă, evident că aplici bățul. Deci Dumnezeu, dacă ne spune mereu prin povățuitorii bisericii, nu faci acel lucru, nu te duce tinere în acel lucru, că s-ar putea să te duci fecioară și ești acolo femeie, sau s-ar putea nici să nu mai ești. Și tu dacă te duci neascultând porunca, evident că nu-l mai găsim vinovat nici pe Dumnezeu, nici pe diavol. Este o pildă în viețile sfinților cu oarecare ucenic într-o mănăstire care în prima săptămână din postul mare era căutat de stareț și nu-l găsea. Și starețul a găsit în final în chilia lui, după ușă, la o lumânare cocea un ou. Fiind post, știind că e păcat, el totuși acolo s-a pitit și îl cocea. Starețul s-a închinat și zice, numai diavolul te-a pus așa ceva. Iar diavolul a răspuns, nici eu n-am știut-o asta. Deci nu întotdeauna este diavolul vinovat, ci omul făcând comuniune cu diavolul născocește toate nenorocirile acestea. Și diavolul de multe ori te pune chiar ca să te ridici pe treptele desăvârșirii duhovnicești. Dar dacă te duci necontrolat, când te-a prins el bine fisurat, deja ți-a dat lovitura de grație. Și avem o pildă în sensul acesta cu oarecarele trăitor a unei mănăstiri care, datorită zelului lui către Dumnezeu, a cerut de la stareț să se ducă să viețuiască în peștera unde a stat un oarecarele evgardie, care ulterior acela a căzut în eresul monofiziților. Și starețul, încărunțit fiind în viața duhovnicească, i-a spus, tinere, nu te duci acolo, că în acea peșteră sunt mulți diavoli. Mulți s-au dus și n-au putut să stea. Ba, avo, dă-mi voie, dă-mi blagosovenie, că eu mă voi duce și voi sta acolo și mă voi bate cu ei. Și insistând, starețul i-a dat voie și la trei zile l-a găsit spânzurat în tavanul peșterii. Diavolii imediat l-a înconjurat și de așa natură l-a băgat în cernerea lui, încât că l-a determinat să se spânzure. Deci, iubiților credincioși, din toate aceste fărâmituri a acestui ospăț duhovnicesc, gândiți-le pe fiecare în patul dumneavoastră de odihnă, treceți cu firul cât puteți, înțelegeți din ele și hrăniți-vă din acestea și puneți preț pe suflet. Să ne luptăm împreună cu Dumnezeu ca să estompăm această curgere atât de otrăvitoare și lucrarea aceasta asupra diavolului. Că el, să știți, nu are nicio putere dacă Dumnezeu nu-i dă voie. El nicio muscă nu poate să o moare sau să o miște de aici colo dacă Dumnezeu nu-i dă voie. Îmi amintesc de un cuvios care nu putea să fie făcut să râdă de către diavol, aceștia făcând toate ischibițiile. Și în una din zile, stând și meditând la cele înalte ale dumnezeirii, a văzut un câr de diavol cum trăgeau cu toți o pană. Și atunci a pus Nicu a schițat un zâmbet, iar ei se băteau cu cozile și copitele peste trupurile lor de bucurie. Și zice pusnicu, de ce râdeți? Te-am făcut să râzi, m-ai făcut să râzi și râd de voi cât de prost sunteți și cât de neputincioși. Atâția diavolul abia târiți o pană. Deci nu trebuie să ne cutremurăm de puterea lui, ci vom învinge, ne vom lupta numai în numele Domnului Dumnezeului nostru, căre se cuvine slava în veci. Amin.